En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvis du er over 18 år, har du ret til at foretage et juridisk kønsskifte, altså få et nyt CPR-nummer. Men sidste år sagde daværende minister for ligestilling, Mogens Jensen, at regeringen ønsker at udvide den ret til også at gælde børn, uanset alder. Det at kunne foretage en ændring af et nummer, den mulighed synes jeg, vi skal give de her børn, for det vil hjælpe dem rigtig meget. Men hjælpen til de transkønnede børn, som altså føler, at de har et andet køn, end det de blev tildelt ved fødslen, kom aldrig. For et flertal i etisk råd peger på, at det er tvivlsomt, at børn før puberteten kan overskue konsekvenserne af at skifte køn. Det er klart, at vi i lyset af etisk råds udtalelse har brug for nærmere drøftelser. Kåre Dybvads kovending møder hård kritik fra støttepartierne. Transkønnede børn trives markant bedre, hvis de bliver anerkendt i det, de er i, altså i det køn, de føler sig som. Og derfor så er det underligt for mig, at vi ikke for længe siden har ændret det her. Det samme gælder Susanne Brander Jespersen fra LGBT Plus Danmark. Hun er min gæst i dag. Vi får også selskab af Morten Bangsgaard, medlem af Etisk Råd. Han er glad for, at regeringen tøver med lovforslaget. Hvorfor er det så afgørende for transkønnet, om deres CPR-nummer slutter med et lige eller ulige tal? Og hvorfor kan de ikke bare få lov til at skifte, som det passer dem? Jeg hedder Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Susanne, hvordan har du det lige nu? Virkelig skuffet og ked af det, fordi det var jo blevet lagt frem i lovprogram, eller i den der frihed til forskellighed udspillet sidste år i august. Så har vi gået og ventet, og så har der været corona, og så har vi fået at vide, at nu ville det komme. Så kommer lovprogrammet her ved Folketingets åbning 1. tirsdag oktober, så er det ikke med. Og nu hører vi så fra indenrigsminister Kåre Dybvad, at det er blevet skudt til hjørne, og de skal tænke sig om mere og sådan noget. Jeg har det sådan, at der er ikke så meget at tænke over. Det er en lille bitte bureaukratisk mulighed. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad man skal vente længere for. Mm. Det her, det er børns liv. Morten, som det eneste medlem af Etisk Råd, der anbefalede du tidligere på året, at den nuværende aldersgrænse på 18 år, den fastholdes. Så jeg tænker, du må være en glad mand i dag. Jeg synes i hvert fald, at det er klogt af regeringen, at man nu maner til eftertanke. Fordi når vi er ude i de her store spørgsmål, som har en grad af at være også et etisk spørgsmål, så er der jo ikke et umiddelbart ja og et umiddelbart nej. Og derfor er det altid godt, når der er de her store etiske spørgsmål, mm-hmm. at man også fra politisk hold tager en tænkepause og i hvert fald tænker efter, hvad man synes er rigtigt. Men som du siger, der er måske ikke noget umiddelbart, for dig i hvert fald ikke noget umiddelbart ja eller nej til det her. Kommer der nogensinde til at være det? Spørgsmålet er måske egentlig ganske enkelt, fordi det jo kan besvares med et ja eller nej, men jeg synes svaret er vanskeligere. Og det synes jeg også, den udtalelse, som Etisk Råd har afleveret til Folketingets ligestillingsudvalg, hvor man jo kan se, at Etisk Råd fordeler sig meget bredt. Nok er der et meget lille mindre tal på en enkelt, der anbefaler, at den nuværende aldersgrænse fastholdes, men i den meget store flertalsgruppe, så spænder synspunkterne jo fra, at der slet ikke skal være nogen aldersgrænse helt op til 15 år. Og jeg synes, det viser, at det ikke er så helt et enkelt svar. Og man kan jo også tilbyde det med forskellige muligheder. Man kan jo have et krav om rådgivning, og der kan være forskellige ting. Lad os lige til at starte med at holde os på det her med CPR-nummeret. Susanne, det vi diskuterer i dag, det er jo ikke, hvorvidt man må få ret til hormonbehandling eller andet ting. Det er det her sidste ciffer i CPR-nummeret. Kan du ikke prøve at forklare folk, som måske ikke selv har transbørn i deres omgivelser, hvorfor er det sidste ciffer i CPR-nummeret så vigtigt, hvis man er et barn, der føler, at man har et andet køn, end det, man er blevet tildelt ved fødslen? Det er fordi, at man kan risikere jo at komme til sundhedsbehandling, eller skulle ud og rejse, eller have et pas, der ikke svarer til ens kønsidentitet. Det vil sige, at man som barn bliver konfronteret med myndigheder, der stiller en til regnskab for, der er en uoverensstemmelse her, skal du forklare det. Og det kan være ret angstprovokerende for de børn, og det er ikke særlig mange børn, det drejer sig om. Vi snakker om, at man har på en årgang omkring 50.000 børn. omkring 0,5% af dem er transkønnede. Det vil sige 250-300 børn i Danmark, for hvem det her vil betyde en væsentlig forbedring af deres livskvalitet og muligheder for at få de papirer, der passer til deres køn. Mm-hmm. Det vil sige, så de vil kunne frit kunne gå ned til lægen, uden at en eller anden skal stille dem til regnskab for, hvorfor står der det her på dine papirer, men du ser anderledes ud. Fordi det er meget voldsomt for et barn i den alder hele tiden at skulle forklare sig over for myndighedspersoner. Mm. Og Morten, til dig, hvorfor er det vigtigt for dig, at man først må ændre det her sidste ciffer i CPR-nummeret, når man er 18 år? Jeg anerkender sådan set nogle af de argumenter, som Susanne meget fint bruger for transkønnede børn, at det faktisk lige præcis for den her meget, meget lille gruppe kan være et bidrag til, at de faktisk får en nemmere vej. Jeg tror ikke, at det løser alle transkønnede børns problemer og giver dem en lykkelig opvækst. Men der er jo også en anden side af den her mønt. Det er nemlig alle de mange tusind børn, som Susanne også nævnte, som jo faktisk ikke er transkønnede børn, men som en helt naturlig del af deres opvækst enten afprøver eller udfordrer eller leger med deres egen kønsidentitet for at finde sig selv. Altså det, man jo også gør som barn, det er jo, at man skal danne sig selv. Man skal finde sig selv. Og der er min bekymring, at hvis vi åbner op for også at kunne ændre på sit eget køn, som er et stort eksistensspørgsmål for et hvert menneske, at der er det afgørende for mig, at vi faktisk beskytter barnets mulighed for at finde sig selv, for at danne sig selv, uden at man nødvendigvis skal stilles til regnskab for, om man så vil være noget andet end det, man er født som. Hvem er det, der vil stille ind til regnskab? Jeg tror ikke, det nødvendigvis er en konkret person, men virkeligheden er jo, at lige så vel som Susanne jo helt rigtigt nævner, at transkønnede børn skal legitimere sig eller forklare, hvorfor man nu optræder som en anden end den, man nødvendigvis er født som, så tror jeg faktisk, man kan tænke det modsatte også, at man kan blive stillet til regnskab for, hvis man i en kort eller længere periode sin opvækst afprøver eller leger eller udfordrer sin egen kønsidentitet, fordi der jo så pludselig bliver åbnet op for, jamen hov, hvis du nu er en anden end den, eller udtrykker dig anderledes kønsmæssigt end den, du er født som, så må vi hellere have ændret de fire cifre. Og det er der, hvor jeg siger, der ligger jeg så mine æg i den vægtskål, der hedder at give alle de børn en beskyttelse ved ikke at åbne op for muligheden. Men spørgsmålet, at det synes jeg faktisk er et meget relevant spørgsmål. Hvem er det, der skulle presse deres børn i den retning? Vi ved jo, at det er forældrene, der er den bremsende faktor. Vi ved, at det i langt høj grad er forældrene, der tager rigtig lang tid om at komme ombord på den rejse, deres transkønnede børn er på. Så forældrene er jo på ingen måde i det her spil med til at presse deres børn i sådan en retning. Så hvilken forældre, nu ved jeg ikke, om du selv har børn, det har jeg, men hvilken forældre ville dog begynde at sige til sit barn, der leger med sin kønsidentitet, når måske skal du skifte CPR-nummer. Altså, jeg har et non-binært transkønnet barn. Vi er ikke engang derhen. De er 15 år. Vi er ikke engang derhen, hvor de er begyndt at skifte navn officielt. Fordi det er en lang periode. Det skal man tænke sig godt og grundigt over. Så jeg har det sådan, hvilken forælder ville dog gøre det? De, som argumenterer for, at der slet ikke skal være nogen aldersgrænse, altså at et spædbarn eller et barn i en 2-3 års alder vil skulle have ret til at skifte køn, der vil forældrene i hvert fald spille en eller anden rolle, fordi man kan sige, at hverken et spædbarn eller et lille barn på en 2-3 år har jo ikke engang en sprogfærdighed, der vil kun udtrykke det. Men lad nu det ligge. Jeg tror også, at i takt med, at der jo også i tiden er en meget stor fokus på køn og kønsidentitet og sådan noget ting. Der tror jeg, at der er en tendens, som vil kunne gøre, at flere vil kunne komme til at stå til regnskab for noget, som i dag eller indtil nu har været en naturlig pendulering mellem køn i en kort og længere periode. Morten, du siger til Kristelig Dagblad sådan her, jeg er bekymret for, at børn kan blive stillet til ansvar for den naturlige afprøvning ved at afkræve dem et valg. Og der vil jeg nødt til at spørge dig igen, hvem er det, der afkræver dem et valg? Hvis politikerne gav mulighed for juridisk kønsskifte, så er det jo ikke et tvunget valg. Det er jo ikke obligatorisk, at noget barn skal tage stilling til sit CPR-nummer. Det er sådan set bare et tilvalg til en marginal gruppe af børn i Danmark, som kan få lov til det. Så der er vel ikke nogen, der bliver tvunget til noget? For mig er udgangspunktet, når jeg skal gøre vægtskålen op, at jeg tænker beskyttelsen af alle de andre børn, fordi virkeligheden er jo, at vi lægger stadigvæk flere og flere af de store eksistentielle spørgsmål over på et barns skulder. Og et barn kan, som et hvert menneske, bære rigtig meget. Men på et tidspunkt kan et barn eller et menneske ikke bærer mere. Jeg skal lige forstå, Morten, alle de børn, der ikke er transkønnede, hvordan påvirker det dem, at en lille gruppe af børn har mulighed for at skifte juridisk køn? Min bekymring er, at man kan blive stillet til regnskab for, at man, hvis man har i en periode afprøvet at udfordre det, fordi der pludselig vil være en love, der er åbnet. Men der er vel ikke nogen, der afkræver børn et svar på, hvilket CPR-nummer de skal have. Der er bare nogen, der siger, vi skal give en lille gruppe af børn mulighed for. Men ved at give dem muligheden, så får alle muligheden, og det er det, der er min bekymring. Og hvad er det slemme ved, at fordi alle får det, muligheden? Jamen det, min bekymring vil være at fjerne beskyttelsen for alle de andre børn. Og hvad er det, de skal beskyttes mod? Ja, det er, at pludselig giver man dem en mulighed, uanset om man bruger den eller ej, men man kan komme til at forholde sig til en mulighed, som i dag ikke findes. Okay, hvad siger du til det, Susanne? Jeg synes, det er noget sludder. Vi ved jo, at langt de fleste børn forholder sig ikke til deres køn, medmindre de bryder med normerne for køn på en eller anden måde. Så langt de fleste vil vokse op, uden egentlig at forholde sig særlig meget til det. Jamen, hvilket køn de har. De har det køn, de har det, udtrykker det på den måde, de gør. Der er en fin overensstemmelse mellem det tildelte køn og deres krop og deres kønsidentitet. Så kan man sige, ja, der er måske en oplydning i kønsnormerne, og tak for det, altså, fordi de er virkelig til skade for mange. Altså, vi har ikke nogen eksempler på nogen, der er blevet tvunget til at tage stilling til deres køn på en måde, som de ikke selv var med på. At for en ubegrundet frygt vil man afskære nogle andre for at få en rettighed. Mm. Jeg synes faktisk, det svarer til... Altså, det svarer lidt til at sige, at vi vil ikke sende kvinderne i 50'erne til mammografi, fordi alle dem, der ikke får opdaget kræft, de bliver tvunget til at forholde sig til ting nu, hvis de har det. Må jeg spørge om noget? Det er faktisk det her, jeg har også brugt min hjerne med. Nu siger du selv kvinder, der bliver sendt til mammografi. Når staten skal sende kvinder til mammografi, så benytter man jo CPR-nummerne til at se, hvem man skal sende til mammografi. Ja, det gør man. Og det er jo også uheldigt. Altså, hvis man får juridisk kønsskifte og får et lige CPR-nummer, så bliver man indkaldt til screening og mammografi og alt muligt andet. Ja, det er der noget bøvl, er det ikke det? Altså det er bare for at sige, der er en grund til, at vi har CPR-nummeret, er jo blandt andet, at sundhedsmyndigheden kan operere effektivt, kan tilbyde folk de behandlingsmuligheder eller de kontrolmuligheder, som der nu engang er knyttet til ens biologiske køn. Når vi begynder at, hvad skal man sige, give folk mulighed til selv at vælge CPR-nummer, så forvirrer vi vel også myndighederne i forhold til, hvem der skal indkaldes til hvad? Ja, det er klart, og derfor er vi jo sådan set i sidste ende også mest interesserede, at vi får nogle kønsneutrale CPR-numre. Det tror jeg desværre, vi er langt fra i Danmark, men vi kan jo i LGBT plus Danmark ikke helt se fidusen i, at vi skal dele folk op i et binært kønssystem, som de binære. Men nu er meget af sundhedsvæsenet jo desværre knyttet op på det binære køns CPR-nummer. Du siger, Susanne, at emnet her er præget af mange holdninger og meget lidt viden hos befolkningen. Mm. Hvad er det, Morten og resten af befolkningen ikke fatter? Jamen, jeg tror, de ikke forstår, at kønsidentiteten dannes meget tidligt, og den har ikke noget med hverken nødvendigvis puberteten eller ens seksualitetsudvikling at gøre. Jamen, vi kan se helt ned til et børn fra sprog, at de faktisk godt kan udtrykke at have en vedholdende og insisterende på et køn, som de ikke er tildelt ved fødslen. Okay. Vi ved, at 71% af alle transpersoner var under 15 første gang, de begyndte at tænke over deres kønsidentitet, og af dem var 27% under 8 år. Så vi kan jo se, at det er tanker, der opstår tidligt, og jeg synes jo bare, at vi skal give de børn de allerbedste muligheder for at få en god start på livet. Formanden for Etisk Råd, hun hedder Anne-Marie Aksø Gerdes. Hun er professor og overlæge. Hun siger sådan her. Børnene skal have en vis modenhed, før de kan være med til at træffe en sådan beslutning. Altså om juridisk kønsskifte. Små børn leger med kønsroller, og det skal de fortsat have lov til. Små børns opfattelse af kønsroller og kønsidentitet generelt er mindre fast end hos ældre børn og unge. Jamen, hvad siger du til det? Jamen, jeg siger bare, at det stemmer ikke overens med virkeligheden, den levede virkelighed for transkønnede børn og unge. Jeg tror jo, det er fordi, der er jo ikke særlig mange, der har erfaring med eller mødt et transkønnet barn. Men så en ting er, at man leger med sin kønsidentitet. Mm-hmm. Ja, det er muligt. Men hvis man har, og det er det, jeg siger, en vedholdende insisteren på et køn, man ikke er tildelt ved fødslen, så er der ikke nogen tvivl. De er transkønnede som børn, og de bliver transkønnede som voksne. Så Anne-Marie Aksø Gerdes er en af dem, der ikke har forstået det? Ja. Morten, kender du nogle transkønnede børn? Det synes jeg egentlig er meget irrelevant. Nej, fordi det er jo, for Susanne er det jo relevant, forældreperspektivet er meget relevant her. Mogens Jensen sagde også, da han fremlagde regeringens oprindelige udspil, han sagde, at hvis man engang har talt med transforældre, så er man ikke i tvivl. De ved, hvad de snakker om. Mm. Det er Mogens Jensens ord. Mm. Hvad vil du sige til ham og Susanne? Jamen, jeg har også talt med trans eller forældre til transkønnede børn og har gode både diskussioner dem og lidt modsat Susanne, så lytter jeg faktisk til deres argumenter, kalder det ikke for sludder og ubegrundet frygt. Det synes jeg jo ikke er noget, der sådan klarificerer debatten. Man må jo ligesom have sådan respekt for de forskellige synspunkter, der er. Så når Susanne lidt tidligere her i debatten kaldte det en ubegrundet frygt, så tror jeg, vil lave en parallelitet, som jeg synes illustrerer meget godt min bekymring for, hvis man åbner for porten, altså giver muligheden for juridisk transkønnet, på et af de andre store etiske spørgsmål. I Holland vedtog man for cirka 20 år siden at give mulighed for at tilvælge aktiv dødshjælp. Og man argumenterede helt, som Susanne gjorde, at det ville være en meget, meget lille gruppe af hollændere, som ville vælge at benytte det. Og virkeligheden er, at siden er antallet af hollændere, der tilvælger aktiv dødshjælp, blevet næsten tidoblet end den lille gruppe, som man forårsagde. Og jeg synes bare, uden sammenligning i øvrigt, at det illustrerer meget godt, at i det sekund, man åbner for porten, så er der en mulighed, ikke kun for de transkønnede børn, som vil på lange strækninger have glæde af, at man giver dem muligheden. Det anerkender jeg, og det startede jeg også i dag med at sige. Men man giver også muligheden til alle andre, der ikke skal have muligheden. Fordi jeg tror i forvejen, at vi som samfund, og det er jo det, jeg appellerer til, også det, som jeg synes, jeg kan lytte regeringen kalder til, at vi som samfund skal tænke over, hvor meget vi lægger på, også børn og helt unge menneskers skuldre. Altså, jeg kan i hvert fald få øje på en klar svaghed i din analogi, og det er jo, at når man har begået selvmord, så er man død. Hvis man har skiftet CPR-nummer, så kan man jo skifte tilbage igen. Er det ikke en lidt urimelig sammenligning, debatten om aktiv dødshjælp med debatten om juridisk kønsskifte til børn? Jeg sagde netop, at jeg ikke ville sammenligne, men ville illustrere forskellen på at give muligheden og ikke have muligheden. Fordi virkeligheden er jo, at det her kan også være et udtryk for det, som måske også er noget af det, som vi så enormt gerne vil i vores rationelle samfund, at vi så gerne vil fikse. Og jeg mødte på et tidspunkt en, der har beskæftiget sig rigtig meget med transkønnede børn, og virkelig ønskede, at transkønnede børn skulle få den her mulighed. Og vedkommende brugte argumentet om, at så var deres lykke gjort. Og hvis bare livet var så enkelt, så var det jo det nemmeste. Det er jo ikke nogen, der har påstået. Ja, det er jo så det, jeg refererer en for at have sagt. Og det gav mig egentlig sådan den eftertanke, at det at være menneske er bare ikke så nemt. Det er ikke så nemt at fikse menneskelivet. Og noget er man blevet givet, og derfor er det jo sådan set også et eksistensspørgsmål, det her. Og igen, jeg anerkender sådan set, at de transkønnedes vil have glæde af at give dem den her mulighed. Men igen, så er mit hovedargument, at jeg ønsker, når jeg skal gøre stillingen op, at beskytte eller give en beskyttelse, sikre en beskyttelse til alle de mange, som bare som helt normal del af deres opvækst afprøver eller udfordrer deres egen kønsidentitet. Og altså frygten skulle være her, eller risikoscenariet skulle være, at der var så en masse børn eller nogle børn, som kom til at skifte køn, selvom de egentlig ikke mente det. Det er jo ikke bare, altså det er jo en vigtig del af det at være sig selv, og finde sig selv, og også finde sit eget køn. Ja. Men, og det, men det, det er jo bare, det er jo et stykke papir. Så lad os sige, at man har foretaget et juridisk kønsskifte i en alder af 12, og man så som 14-årig tænker, nej, det var faktisk ikke, så kan man jo faktisk bare skifte tilbage igen. Det vil sige, at det, der ikke er bare, det er jo behandling på seksologisk klinik, stophormoner og krydshormoner og alt det andet. Og det er der intet som helst i den proces, der er noget som helst bare over, fordi det er grundig udredning, samtaler, rådgivning. Så det her, det er jo i virkeligheden, at du ikke vil give de få børn, der kunne have en rigtig, rigtig stor glæde af det her, muligheden, fordi du er bange for, at resten af dem kunne gøre noget, som faktisk ikke har nogen effekt, andet end at de kan skifte tilbage igen, hvis det var en fejl. Nu spurgte du meget om viden eller efterlyste viden, og virkeligheden er jo, at det med køn er jo ikke bare noget. Altså, det betyder noget. Det er jo sådan set derfor, vi sidder og diskuterer det her, fordi det er så vigtigt, og det er så vigtigt i et hvert menneskes liv at finde ud af, hvem man er. Ja. Også sin egen kønsidentitet. Så jeg køber ikke præmissen med, at det bare er et spørgsmål om fire cifre, fordi det er et eksistensspørgsmål. Ja. Og mange bruger og det meste af vores. Og død, hvis det er jo fordi det er et eksistensspørgsmål, så drejer det sig jo for de præcis. Her børn. Og derfor synes jeg sådan set også, og det er jo noget af det, der sådan set er rigtig godt, at vi jo faktisk lever i et land, hvor det trods alt er muligt, som et af de få lande, at der er mulighed fra den dag, man fylder 18 år. Thank you. er jo meget få mennesker, der fortryder deres kønsskifte. 1247 personer har skiftet køn i Danmark. I hvert fald de første 5 år. Der, jeg har ikke de seneste år. 17 af dem har fortrudt 1,36%. Det er jo marginalt, Morten. Men det handler jo simpelthen også om, som Susanne meget rigtigt sagde, at de transkønnede børn egentlig relativt tidligt i deres opvækst ved, at de har eller oplever sig som et andet køn end så forstår jeg ikke, hvorfor de skal vente til de er 18. Jeg forstår simpelthen ikke, og det tror jeg godt, jeg vil spørge til. Jeg forstår ikke, når forskningen siger, og tallene siger, det her, hvis man er transkønnet som barn, så er man også transkønnet som voksen. Der er dit udgangspunkt, så den meget, meget lille gruppe, som jeg anerkender, skal hjælpes og anerkendes. Jamen, hvordan vil du så men hjælpe dem? Mit udgangspunkt er så alle de andre, hvor jeg er bekymret for, at der faktisk kommer ved at give alle en mulighed, nogle afledte. Og det anerkender jeg blankt. Prøve at beskrive et scenarie for mig, hvor i... Altså, det minder mig lidt om dengang etisk råd frarådet fertilitetsbehandling til lesbiske, fordi det ville betyde en total nedbrydning af den heteroseksuelle familieorden. Det var tilbage i 1994. Det var forbudt for lesbiske at blive behandlet. Fertilitetsbehandlet fra 97 til 2007. Takket være etisk råd og nogle konservative politikere. Det er det samme argument. Det er, det vil betyde en fuldstændig nedbrydning af vores... Nej, det, nu synes jeg, du lægger mig ord. Jeg synes, dine argumenter samtidig, altså, de bliver meget angribende, hvor jeg egentlig prøver at diskutere argumenterne. Ja. Det, der samtidig mangler lidt, og jeg synes nogle gange, jeg møder nogen i miljøet, hvor den appel om rummelighed og om anerkendelse måske kun er en, kan opleves envejs. Altså, hvor jeg jo synes, noget af de situationer, som du helt rigtigt siger, som er hverdagssituationer, og som kan være en udfordring for transkønnede børn, der handler det jo egentlig om, at alle os andre skal måske holde spejlet op og se, jamen hov, rummer vi egentlig de børn godt nok? Fordi virkeligheden er jo, at det er meget sjældent, at man skal op med sit CPR-nummer og sit sygesikringskort til en børnefødselsdag. Men selvfølgelig er der situationer, hvor man skal gøre det. Men der tror jeg egentlig, at det handler om det, som jeg savner i debatten samtidig, nemlig at vi, altså samfundet og dem, der er i de transkønnede børns nærhed og nærmiljø og sådan dagligdag og hverdagsliv, rummelighed. Jeg synes jeg faktisk ikke er okay, fordi det du siger, du er imod, fordi du vil beskytte alle de andre børn. Ja. Det svarer for mig til dengang, man ikke ville have regnbuefamilier, for man ville beskytte alle de andre familier. Det er lidt den samme argumentation op i mit hoved. Jeg kan ikke se, hvad det er, man er bange for. Det andet er, når du siger det der, så skubber du ansvaret for et barns trivsel over på folk, som har lige så lidt forståelse for det her som alle mulige andre. Men er det ikke også et problem, Susanne? Det er et problem at bede den enkelte LGBT+ person. Hvad vil de fire cifre så ændre? Det er et problem at skubbe ansvaret over på den enkelte minoritet. Fordi det er ikke den enkeltes ansvar at skulle skabe rummelighed omkring sig selv. Det er fællesskabets ansvar at skabe plads. Yes. Jeg synes heller ikke, at jeg skubber det over til den enkelte. Jeg skubber det jo netop over til fællesskabet, fordi jeg synes, der faktisk er noget, som har manglet i den her debat, nemlig at vi hver især ser på, om vi evner at rumme og give den mangfoldighed, som også transkønnede børn har krav ret på, ligesom et hvert andet barn har. Ja, men du skubber det bare over. Lad os nu sige, at jeg som forælder, jeg skal skrive mit barn op til skole. Jeg står i problematikken lige nu. Jeg skal ringe til det og sige, prøv lige at høre, det kan godt være, at mit barn hedder det her på sine papirer, men virkeligheden er, at det bliver kaldt det her. Så hver gang jeg er i kontakt med en myndighed, skal jeg forklare. Det er ret stressende. Må jeg lige indskyde en enkelt ting, Susanne? Det er bare, fordi det synes jeg er spændende. Du har jo et barn, som du siger, er non-binært, og som er hvor gammel? 15 år gammel. Lad os nu antage, at man fik indført ret til juridisk kønsskifte for børn. Det vil jo ikke hjælpe dit barn, for dit barn er jo non-binært. Ja. Det er jo ligegyldigt, om det er et lille eller et ulige cifre til sidste CPR-nummer. Er det ikke en lappeløsning, vi taler om her? I det her tilfælde vil det jo være ligegyldigt. Nu var der jo en del af den lovpakke, man også kunne have mulighed for at få indført et exit-passet, men lige i det her tilfælde med CPR-nummer, det er jo lidt ligegyldigt. Det er derfor, i sidste ende ville det jo være rart med et kønsneutralt CPR-nummer. Men for dem, hvor det er et binært transkønnet barn, der er det jo ikke ligegyldigt, fordi det betyder noget, når man kan gå til fritidsaktivitet. Den er jeg med på, men det er bare for at få dig til at anerkende, at det er, virkelig løser vi ikke reelt problemet, selv hvis vi indfører juridisk kønsskifte fra lige til ulige eller fra ulige til lige tal i et CPR-nummer. Problemet, reelt skulle vi have brug for en hel... jeg prøver at læse lidt op på det i dag. Astrid Højgaard siger, hun er ledende overlæge på Seksologisk Center og Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitetshospital. Hun siger sådan her: i befolkningen har man en meget sort-hvid opfattelse af transkønnet, som nogen, der enten ønsker at blive kvinde i stedet for mand eller omvendt. Men faktisk er der 5 gange så mange af dem midt imellem, ja, de non-binære. Ja, præcis. Og dem hjælper vi jo ikke ved at indføre ret til juridisk kønsskifte. Nej, men det er jo heller ikke, for man siger, der er jo heller ingen, eller vi har i hvert fald ikke i LGBT Plus Danmark påstået, at retten til juridisk kønsskifte løser alt. Mm. Vi har sagt, det er en mulighed, man skal have, fordi det stemmer overens med, at man også har mulighed for eksempel at få medicinsk transition eller anden behandling under 18. Så hvis man skulle løse problemet reelt her, så skulle man helt have kønsidentitet ud af CPR-nummeret? Altså hvis man skulle løse, jeg ved ikke, hvad problemet er nu med at være med non-binære, hvis man skulle løse udfordringer omkring forskningen om, hvordan man gør sit køn, så skulle man i det hele taget bare have en bredere oplysning i befolkningen om, at køn er mere end mænd og kvinder. Nej, men CPR-nummer er noget mere end det. Det er jo også en praktisk foranstaltning i samfundet, som vi, ja, bruger til at regulere mange ting med, både i forhold til sundhedsbehandling, ja, i forhold til forskning og alt muligt andet. Ja. Det har en betydning for staten, for samfundet, for sundhedsvæsenet, hvilket biologisk køn man har. Det har en ret stor betydning. Når vi begynder at ændre i det, så gør vi det jo også sværere at operere som stat, som sundhedsvæsen, som forskningsenhed. Det ville da være dejligt, hvis man bare kunne afskaffe det. Men du anerkender, at hvis man afskaffede det, hvis man tog kønsidentiteten ud af CPR-nummeret, ja, så gør man det sværere for sundhedsvæsenet, man gør det sværere for forskerne, man gør det sværere for staten. Det gør man jo ikke, for man kan jo sagtens screene og indkalde folk på andre parametre. Hvordan? Man kunne jo bare sige, selv i dem sidder køn. Det må der jo findes praktiske løsninger på, ikke? Okay. Altså så kan man sige, ja, men jeg er mand, men jeg skal stadigvæk indkaldes til livmoderhalskræftscreening. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard, Niklas Larsen, Laura Nørkjær Seligman. Mit navn er Kåre Sveistrup. Rigtig god weekend. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.